mula nang mawalay ka na. Damdamin kong ito sa'yo'y di na mapalaya. Tinatanong nitong aking puso, bakit biglang nagbago ka? Ako ba'y nagkulang sa iyo? Sayang na napagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang naglaho? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang di alam ang dahilan? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang di alam ang dahilan? Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Biglang naglaho. Naaalala ko ang nagdaan, kahapon na lumipas na, di na malilimutan. Tayong dalaway noon nagsumpa, na sadyang ikaw lang at ako ang siyang mamahal. Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang naglaho? What's up mga katropa, kung nagustuhan nyo ang aming mga reggae song cover, please huwag nyo nakalimutan mag-subscribe and please don't forget to hit the bell para update kayo sa mga songs natin. Maraming salamat po sa patuloy na suporta. Thank you so much. God bless.